kong sabik sa iyong ngiti. Ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay kakalaw, ang dugo'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim ko. Minamahal kita nang di mo alam. Huwag ka sanang magkagali. Inamaan yata talaga ang aking puso. Na dati akala ko'y manhid, hindi pa rin makalapit. Unahan ng kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso. Mamurin ang lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil. Para lang sa'yo ang awit ng aking puso. Sana ay mapansin. Sa iyong ngiti.